الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا لغة هو ينتميك نليكتبية ima tuifute kabisa au itumike ikieleweka sheria inazungumzia vipi kipengele hicho. Kwa upande wa mirathi, lugha inayosema mtoto kakimbia mirathi, kwa hivyo imamu naam, mtoto amekimbia mirathi, hii lugha si sahihi, na kama itatumika ieleweke vizuri. Hii lugha haipo kisheria, bali ni lugha inayotumika katika maeneo fulani au na baadhi ya watu fulani. Lugha hii huwa inahusisha inapokuwa marehemu alizaa mtoto wake wa kiume, yule mtoto wa kiume akazaa tena mtoto, manake akazaa mtoto wake, halafu akafariki huyu wa katikati hapo, ambapo anamwacha baba na anamwacha mtoto. Mtoto huyu kwa kuwa ameachwa na baba yake, babu yake yupo, siku atakapofariki babu, wakati mtoto yuko hai, huyu mjukuu asiambiwe kwamba baba yako kakimbia mirathi. Hapana, huyu mjukuu anachukua nafasi ya baba yake kumrithi babu, ambapo baba yake angesema na mrithi baba yangu. Hivi ndivyo sheria inavyotambua swala liko hivi. Atashindwa kurithi mtoto huyu, mjukuu huyu, itakapokuwa yule babu alikuwa na mtoto mwingine wa kiume au watoto wengine wa kiume. Alipofariki babu, ikawa kuna mjukuu huyu aliyemwacha, ambaye baba wa mjukuu huyu alishafariki, lakini bado huyo babu huyo wa mtoto huyu ana watoto wake wengine hawa, ambapo mjukuu huyu anawaita baba zangu wadogo. Huyu mjukuu ndo ambapo atashindwa kurithi sasa, kwa sababu kuna baba zake wadogo hawa wana daraja ya juu iliyo karibu na yule babu, kwa hawa wanamwita baba yetu. Ndio yule mjukuu hatopanda kwenda kurithi babu, kumrithi babu yake, kwa sababu ya kuwepo hawa watoto wengine wa yule babu ambaye ndio amefariki. Sheria inazungumza hivi. Lau kama angekuwa amemwacha mtoto wa kike, ambapo huyu mjukuu angemwita ni shangazi, huyu asingemzuia huyu shangazi, bado angeenda kurithi. Kwa hiyo anayemzuia ni baba yake mdogo. Kwa hiyo hii ieleweke kwamba hakuna lugha ya kwamba mtoto nini, baba yako amekimbia mirathi, halafu wakaja kaka wale wa marehemu sijui nini wengine. Hapana, kaka wa marehemu haruhusiwi kwenda kumrithi huyo kaka yake, wala baba mkubwa wala baba mdogo hatoruhusiwa kwenda kumrithi huyo mtoto wake. Kwa huyo baba mkubwa na mdogo huyo, au huyo kaka huyo kuja kumrithi kaka yake, hali ya kuwa huyu kaka mwenyewe huyu anamjukuu huyu, huyu mjukuu huyu kama ni wa kiume, hawa ukakani ukakani huku kote, hakuna nafasi ya kuja kurithi chochote. Mwenye haki ni huyu na wengine ambao wanaotambulika kisheria. Wakikusanyika wote wanasema katika sheria, warithi ikawa mtu amefariki, kila ndugu yupo, kila ndugu yupo, kila ndugu yupo, basi huwa wanarithi aina tatu tu, basi ndio wenye haki ya kurithi, wengine wote hawarithi. Marehemu amewacha sijui babu yake, amemwacha baba yake, amemwacha kaka yake, amemwacha mdogo wake, amemwacha mkewe, amemwacha mwanaye, amemwacha basi marehemu huyu ndio kila kona wamejaa, watarithi aina tatu tu, basi ndio wenye haki ya kurithi. Moja, mzazi wa kike au wa kiume, yeyote atakaye kuwa hai au kama wote wapo, mzazi atamrithi mwanaye. Mbili, mtoto awe wa kike au wa kiume, atamrithi mzazi wake. Tatu, ni mmoja kati ya wanandoa aliyebaki, kwa sababu huyo aliyefariki kama ni mwanamke atarithiwa na mumewe, kama aliyefariki ni mwanaume atarithiwa na mkewe. Hizi aina tatu tu ndizo ambazo zinazokuwa na haki ya kwenda kurithi pale. Wengine wote hawana haki ya kuja kurithi katika hali ya namna hii. Sasa hii lugha nilikuwa napenda tu kiendeleze, ni lugha ambayo inaweza kupelekea mjukuu akakosa haki yake ya kurithi kwa kuifanya kama ni istilahi fulani, yani lugha iliyo kama sheria. Kwa maana baba yako alikimbia mirathi, wakaja kaka wale wa marehemu wakachukua ile mali, hii mjue mnamdhulumu mjukuu wenu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.